elkezdtük a legkülső munkát. Ez jó kezdés lesz egyébként. Mindenki hallhatja, hogy úgy vered a billentyűzetet, hogy... Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása, és akik beszélünk... Lustig Zsolt, Warhawk. Csető Zsolt, drag. Csak hogy összezavarja mindjárt a hallgatók. Akkor se bizonyára. Mackó. De akkor ki vagyok én? Hát csak nem Simon Klára Siklara. Hoppá, hoppá, ajaj, hoppá. Ajaj, 4K, VR és NX, ezek lesznek a kulcs szavai a mai beszélgetésnek, de mielőtt ezekre rátérnénk, én szerintem köszöntsük kitörő tapssal a podcast legújabb vendégét. Az új mikrofont, amit Warhawk lőtt, Blue, igazából egy csodálatos kinézetű ilyen gömb térmikrofon, ami, ha minden igaz, hármas funkcióban ketyeg most, ami egy ilyen aurális télélményt szolgáltat számunkra, és hát legalább fél órát baszkódtam vele, míg a Windowsba sikerült felkonfigolni, hogy működjön. Bezzeg, tudom, Mac-en meg Apple-en ez azonnal működött volna, mert rá is van, és őt a honlapján is azt van, hogy for Macintos, nem? Valami ez... nincs hozzá driver külön, tehát... Ez egy annyira professzionális cucc, hogy még Attila is, aki egy kiemelkedő tehetségű mérnök ember, hát igen komolyan megküzdött azzal, lehet, hogy nem tudom, hogy most... Hát egyébként, hogyha Apple-hez készült, úgy alapvetően akkor annyira bonyolult, nem lett, na mindegy, a lényeg az, hogy összeraktuk, és működik. Szerintem ennyit nem beszéltek még mikrofonról egy podcastben sem, de mi annyira örülünk ennek most itt, hogy egyébként elég hülyén néz ki. Van egy titkos mód benne, ez beszéltő drággel, hogyha bekapcsolod, akkor a lábai elkezdenek mozogni, és lézer lő ki. Igen, olyan egy kicsit ilyen tripodon áll, olyan egy kicsit, mint az ilyen War of the Worlds-ös alienek. De úgy, ha az ember ránéz, egy kicsit kedvet álmod így elénekelni, hogy nem tudom, én inkább így belenyolnék, mert egy ilyen fagyihoz hasonlít. Na most, aki eddig nem googlizott rá, hogy Blue Snowball, akkor az most tegye meg, mert ez egy Blue Snowball mikrofon. Ugye a Blue-nak Warhawk majd jelezt, hogy megvolt az az 5 perces reklámblokk, 2,5 perces reklámblokk a podcast elején, amiről ugye megegyeztetek. Van valakinek bármilyen olyan játékélmény, amit képtelen magában tartani? Az az, aki mivel játszott. Vagy aki mivel nem játszott, szeretett volna, de nem jutott el odáig. Arról inkább nem beszélnék, mert a lényeg inkább az, hogy hogy mondjam, tehát az utóbbi egy hetet azt az ilyen, hogy mondjam, húsvét, nem is az utóbbi egy hetet, most egy húsvét volt, egy ilyen háromnapos szünet, és saját magamhoz, meg az utóbbi nem tesztelés céljából végzett gaming tevékenységem úgymond sokszorosára duzzadt azáltal, hogy a Far Cry Primal-lal játszottam körülbelül egy 6-7 órát a három napban, az nekem mostanában egy elképzelhetetlen mennyiségű játék. És annyira behúzott, épp azt meséltem Warhawknak, hogy tökre ugyanaz a Far Cry formula, mint amit eddig ismertünk, de mégis valahogy ez az egész közeg, meg az, hogy tényleg ilyen patika mérlegen adagolja folyamatosan azokat az apró cseprő feladatokat, amiket olyan jó véghez vinni, és olyan jó így a checklistbe így behúzni a zöld pipát, hogy ez is kész van, ez is kész van. És eszméletlenül jó néz ki a játék. Otthonodra leltél ebben a igen, primitív kőkorszaki világban. Igen, igen. Épp amikor jönnek szembe így ilyen vadul, ahogy ma szorongatom a mikrofont, üvöltem én is az ősemberekkel, hogy ki szócsá! Már aki ugye emlékszik a klasszikusra. Ha nem, akkor itt most bevágjuk. Igen, vagy nem. Vagy nem. Kerekes Józsefet elhívhatnánk, hogy ő emlékszik erre. Na mindegy. VR? Vagy miről beszélünk először? Elindultak a VR masinák? Szerintem beszéltünk igazából a VR-ról már csak azért is, mert azért csúszott fél órát a podcast, mert Mackó képtelen volt kiszabadulni a Gear VR-nak a bűvöletéből, és a Cirque du Soleil egyszerűen magával ragadtam. Bemesélj nekünk erről egy picit, hogy miért van ez? Ezt nem lehet elmesélni. Ez lesz a jövő, hogy már senki sem akar szabadulni ebből a virtuális térből? Az a baj, a valós hogy... élet lesz virtuális? Nem, az a baj, hogy azt... majd az igazi életünket? Kicsit túltolod a bicikét. Kicsit belelogoltad. Kezdek így ilyen ilyetten hátrálni a mikrofontól és tőled. Szóval az a durva ebben az egészben, hogy vártam, hogy történjen de valami. De most elnekerteljél, én tudom, hogy erről van szó. De nem sok minden történt, de amikor a Cirque du Soleil videóba úgy bejöttek azok a ilyen kosztümös nők, nem tudom, az volt ráírva, hogy Cirque du Soleil, azt nem vártuk meg, hogy mi lesz a vége, de ilyen tollas ruhákban voltak, mint a Kubrick klasszikusában a tágra zárt szemekben, pont ugyanolyan ruhákban voltak a... Várjál, a tágra zárt szemekben nem voltak ruhák, csak ilyen maszkok. Na, mindegy, a maszkok voltak tök ugyanolyanok, az a lényeg. Igen, most a Kubrickkal öltem meg a beszélgetést, vagy a Cirque du Soleil. Igen, az nekünk túl intellektuális. Túl intellektuális. Jó. Abba dugott a Tom Cruise. Hát nem, már nem emlékszem, a Nicole Kidman maradt meg inkább az emlékezetemben. De abba ő sem volt rossz, igen. Hát abban volt az, hogy így bementek abba a nagy kúriába, és hát ott százak kúriáztak, igen. Hát akkor ismét fantasztikus magasságokban a Gamer 365 podcast. De mi nekem tudjuk, hogy ezért szeretitek. Be kell pótolnom. Bocsánat, hogy mindig így közbevágok. Már Kubrickot? Vagy Kubrickot? Nem, a tágra zárt szemeket. Én nem néztem egyébként meg ezt a kúriában. Kúriák a magukét az emberek filmet. Nem rossz egyébként. Na, menjünk tovább. Szerintem majd a VR verzióval bepótolod. Lehet. Jó. De érdekes egyébként, tehát így ugye egy Galaxy S6 Edge, vagy S7 Edge ráadásul, tehát a legújabb verzió. De úgy látszódnak a pixelek. Hát persze, hogy látszódnak. Fúj! Megölte az élményt. Ez a belépő szintű VR. Tehát itt kell, nem kell, de hát itt látszódni is fognak a pixelek. Sőt, ugye a tesztek alapján még a nagy HTC és Oculusnál is látszódnak a pixelek. Uh-huh. Nem is beszélve a PSVR-ról, ami azért... Hát igen, az ő lesz talán a legtechnikailag alulfejlettebb történet. Szóval az érdekes benne, hogy annyira nem maradéktalan, tehát első körben az az élmény volt az első másodpercekben, hogy hú, ott vannak a pixelek. Második körben viszont mi volt a játék, amit kipróbáltunk? Az Esper 2. Ebben az volt a döbbenetes, hogy a teret baromi jól érzékeltette. Tehát láttunk már Oculus-os játékokat Gamescom-okon, meg próbálgattunk, ugye egyikünknek sem volt dev kit, tehát úgymond nem játszottuk szét magunkat Oculus-szal, de mindnyáján próbáltuk már valamelyik kiállításon. De valahogy ebbe azt tetszett, hogy itt lehet, hogy annyira el voltak túlozva a terek, mert egy ilyen irodába kezdődött a móka, és van egy olyan gyanúm, hogy annyira túl volt tolva úgymond a térbeliség, akár egy ilyen valamilyen furcsa lencse szűrőn, vagy nem tudom milyen grafikai trükkel, hogy sokkal inkább ott éreztem magam, mint azokban a dolgokban, amiket eddig próbálgattam. Két ilyen élményem volt, az egyik az a Hawken nevezetű robotos lövöldözős cucc, amikor talán az volt az első VR élményem, hogy felvettem a Hawken nem, még talán az Oculus 1-es sisakot, és akkor ott voltam a Metropolis közepén, és így fölnéztem a felhőkarcolóra, és így ott éreztem magam. És ez volt még egy kicsit olyan, hogy csak egy iroda volt, egy ilyen tipikus, klasszikus, amerikai jellegű ilyen box iroda, de mégis annyira jók voltak a terek, szóval ezzel lehet szerintem sokat dobni az egészen, hogy ilyen a térérzékelést úgymond nagyon-nagyon jól hangolják ezek. Igen, ugye ez lesz a nagy trükkje ennek az egész VR-nak egyébként, hogy elnézést, hogy meg kell találni azokat a játékokat és azokat a technikákat, amik tudnak működni vele. Uh-huh. Tehát ez a van egy játékom és bekapcsolom rajta a VR-t, technikailag megoldható, de nem biztos, hogy jó lesz. És azok a játékok, amik ezt szépen megtalálják, azok fogják megmutatni ennek az erejét. És akkor marad az egész egy ilyen oldalági szórakozás mégiscsak, mert akkor itt igazából arról van szó, hogy az fog igazán nagyot ütni, ami eleve erre van. Én szerintem ez soha nem, vagy nem, biztos sokan mondták azt, hogy ez majd leváltja az egész jelenlegi gaminget, nyilvánvalóan nem. Viszont egy olyan mellékága lesz, egy vele párhuzamosan futó mellékága, ami egy egészen más élményt tud nyújtani. Nem olyan, mint ugye sokan a 3D TV-hez hasonlítják, nem olyan, ami a jelenlegi élményt egy kicsit mondjuk meg tudta a technikai korlátjaihoz szabva változtatni, de hát ez egy egész más élményt tud adni, egész más játékokat kell tennek hozzá majd kifejleszteni. Hát kíváncsian várjuk, sajnos még egyelőre a tesztek azok, majd ahogy mesélted, hogy egy kis lehet spoilerezni, hogy lesznek tesztek. Nem Oculus és nem Gear VR, de majd ezt azt kipróbálunk, így van. Úgyhogy aki körmét rágva várja már a véleményünket a VR-ról. VR on it. VR. Oh, jaj. Nagyon nagy volt. Na és ha már VR, akkor beszéljünk kicsit a PS VR-ról, ami kapcsán elég fontos részletek derültek ki. Ugye egyrészt az ára, ami 399 euró, másrészt, hogy októberben érkezik, és hát ahogy számítani lehetett arra, ez egy belépő szintű kütyű lesz az Oculus Rift talá belőve, ez a 400 euró az egyértelműen ezt jelzi. Jól döntött a Sony azzal, hogy ezt az utat választotta? Igen. Nem lehet valami a bólogatásra? Nem. Az igazság, hogy szerintem lesz ebben egy trükk. Nem akarok nagyon előre futni a PS4K. Ne is. Nem akarok nagyon előre futni, de van egy bűzös gyanúm, hogy itt a kettőt valahogy csak össze fogják kötni, amiről még mi nem tudunk. Hát jó. Pontosan ugyanazt gondolom én is egyébként. Árban ugyanott leszünk a végén. És pont azon agyaltam, hogy miért most, ugyanis a 4K az egy olyan hívószó a tévék világában, ami már úgymond teljesen commerce, de nem hiszem, hogy a 4K-ra lehet egy Sony revíziót építeni, pláne úgy, hogy ugye nem arról van szó, hogy 60 FPS-sel fognak futni a régi játékok, az újak meg 30 FPS-sel 4K-ban, hanem ugye általában belengedték ezt, hogy lesz 4K tartalom, talán kétszer erősebb lesz a GPU, stb. Ne haragudj, hogy összekötöm a két témát, lehet, hogy később akartunk esetleg erről beszélni, drág. Én úgy gondolom, hogy azért lett ez a PS4K belengetve, hogy legyen egy olyan GPU erő. Az is kiderült a VR-ról, és akkor visszakanyarodunk, hogy az external box az nem azért van ott, hogy egy plusz GPU-t vagy egy külső CPU-t rejtsen, ami azon felül, hogy a készüléknek a saját kijelzőjét vezérli, és a saját kijelzőjének esetleg a szenzorika rendszerét valamilyen formában összefogja, mondjuk a játékokhoz plusz processing, tehát processzáló erőt, feldolgozó erőt jelentsen. Ez csak és kizárólag azért van ott az a külső doboz, hogy a hardveres illesztést megcsinálja a sisakod és a PS4-et között. Igen, és azt is tudjuk, hogy kell hozzá egy GTX 970-es az első review-k alapján, hogy az Oculuson a játékok úgy, ahogy teljesen az alsó színvonalon fussanak. Nem tudom, ki nézte a GTX 970-eknek az árait. Én megvettem. Prémium kategóriás cucc, majdnem olyan áron fut, mint egy PS4, kis túlzással egy nagyságrend. Akkor innentől kezdve lehet gondolkozni, hogy tényleg azért lesz az a PS4K, hogy tényleg a 4K miatt, vagy azért, hogy esetleg a PSVR-hoz PlayStation VR, mert átmegyünk ilyen nagyon... Hát nagyon kerülgettük már ezt a PS4K-t, úgyhogy akkor beszéljünk róla nyugodtan. Tehát igen, ez minimum gyanús, hogy a Sony ezt így időzíti, hogy ugye egyrészt most merültek fel ezek a pletykák, hogy jön egy továbbfejlesztett PS4, másrészt pedig az, hogy hát megjelenésben nyilvánvalóan elég közel lenne a PSVR megjelenéséhez, még úgy is, hogy a pletykák arról nem is beszél, 2017 elejéről szólnak, míg ugye a VR októberben jön, de... Csak pletykák vannak a 4K-ról is, tehát nem volt egy E3, nem volt egy Sony event, nem volt egy Gamescom, ahol ezeket ugye azért úgy... Tehát lehet ezeket belengetni, de úgyis a nagy bejelentések azok szerintem valószínű E3-on fognak megtörténni. Persze. Innentől kezdve... Amúgy, igen. Én most egy icipicit lemaradtam itt az eseményekkel, de ugye a Microsoft házatáján meg ugyanezt magyarázta a Phil Spencer, hogy, és talán ők előbb is mondták, hogy az Xbox One-t is szintén bővíteni akarják. Az az igazság, hogy én úgy érzem, hogy amit a Spencer mondott, az inkább tényleg a sokkal inkább ötletelés, mint az, amit a Sony-nál csinálnak. Tehát ugye ez egy interjúban volt, hogy miért ne lehetne, hiszen gondolkodunk ilyenben, és miért technikailag megoldható lenne, amiben teljesen igaza van, hiszen ugye most már aztán végképp a build után lehetett látni, hogy konkrétan Windows 10 appokat lehet majd az Xboxon futtatni, tehát tényleg egyre inkább PC lesz, így ez megoldható. A Sony valószínűleg ebben én úgy tippem, hogy lényegesen jobban előrébb van. Az valószínű, igen, persze, hiszen hát elvileg ezek a pletykák már belsős információkon alapulnak, aztán, hogy ebből mi igaz, azt jó és ugye lenne tudni. De rendszeresen felmerül itt ezzel a kapcsolatban a kérdés, hogy de miért nyomatják a 4K-t, miközben még nincs is azért annyira elterjedve a 4K TV. És én megmondom őszintén, hogy egyre inkább érzem azt, hogy amennyire csak lehet, próbálják elvinni a fókuszt arra, amit Mackó is mondott. Pont ezt hogy mondtam, a VR-hoz kell. Hogy igazából ez nem ahhoz fog kelleni, hogy te a Netflixen 4K-ban nézed a nem tudom én micsodát, az új sorozatot, kedvenc sorozatod új epizódjait, hanem ez burkoltan igazából ahhoz fog kelleni, hogy a szemüvegbe kipréselt 2x1080p-s félképet 60 vagy 90 fps-sel, vagy hogy szokták mondani, produkálni tudja a gépezet. Tehát a 970, GTX 970-es talán a minimum, vagy csak sima a 970. Az egy ajánlott. Tehát az az ajánlott, vagy az a, az a nagyjából a minimum követelmény egy jó VR élményhez PC-n. Hát szerintem a kétszer erős, tehát a kétszer olyan erős PS4 GPU lehet, hogy az van pariba így a GTX 970-essel, tehát azért a 970-es egy jóval fejlettebb videómag, mint ami a PS4-ben igen, található. Igen, és mondjuk cserébe mondjuk a PSVR-nak ugye maga a felbontás azért mélyen, gyócskán el fog maradni az Oculus-tól és a HTC-től, hiszen hasonlóan, mint itt a telefonban, ott ugye nem két panel lesz, hanem egy nagy panelt fog osztani a rendszer. És ugye amit Gamescom-on, hát nem tudom mennyire emlékeztek rá, azért, vagy jól emlékszem, mindenki fején ott volt a PS-isak, azért PSVR-on, amit láttunk, a World of Warplanes volt talán? Vagy a War valamelyik, Thunder. Vagy a War Thunder, valamelyik ugye free-to-play repülős játék. Valahol a grafika félúton volt szerintem a Xbox 360 színvonal, és még azt mondom, hogy még visszább is megyünk egy picivel, tehát nem tudom, emlékeztek-e, tök lapos textúrák voltak, nem igazán voltak fényárnyék effektusok, bump mappet hírből se nagyon, tehát az a DX9-es grafika, amit az Xbox 360 behozott, tehát nem volt olyan látvány. Én voltam benne az Ubinál, láttam a Far Cry 3-nak a VR demóját, ami konkrétan egy PS2-es játék színvonala volt. Minden túlzás nélkül visszabutítod a Veses, vagy milyen, Vesnek hívták ugye a főgonoszát a Far Cry 3-nak, amikor a This is the igen, moment igen. of insanity, vagy nem tudom már mit mondott az őrült fickó, az konkrétan úgy nézett ki, mint egy PS2-es játék. Én nem akarok nagy jóslásokba bocsátkozni, de PS4-en valószínű nem ezt a színvonalat várjuk el egy új VR játéktól, akár legyen szó egy Adriftről, vagy Adriftről, vagy akár legyen szó egy Oculusról átírt, PC-ről átírt, bármiről, vagy egy PSVR fejlesztésről. Ha megnézitek a bemutatott PSVR játékot, most már azért elég sokról van videó, ott azért lehet látni, hogy hol vannak azok, ahol megpróbálnak kicsit megszorítani a nadrág szíjon, és mi az, amit... Tehát például ugye a PSVR-nak az egyik jelenlegi nagy húzó címe, egy megjelenés előtti rendszernek, az a Tamper nevezetű ilyen ritmikus valami, amit mindenki dicsér. Gyakorlatilag volt az a zenére menős, ilyen űrhajós valami kis valami, tehát ilyen, majdnem mint egy ilyen vinam vizualizáció, igen, igen. Szintjén van. Azon a londoni lövöldözős valami, igen, London helyszt, ott is azért bármilyen is jól néz ki, de ott meg ugye megfogják ott, hogy tényleg ilyen sinnen vezetett valami. A Until Dawn aztán végképp, ugye, tehát szó szerint a tőszök is vonatba, vagy... Tehát, hát igen, maradjunk annyiban, hogy minimum gyanús, ugye egyrészt a már látott játékok, másrészt az, hogy annak kapcsán elég nagy az egyetértés a pletykákban, hogy ez igazából ez a VR-t akarja előkészíteni, ez az új PS4, ezért is a kétszer erősebb GPU. Inkább az lesz itt a kérdés, hogy akkor ez azt jelenti, hogy aki PSVR-t szeretne, az a régi PS4-en ne is álmodjon erről? Én azt mondom, de ez csak az én tippem, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez, vagy lehet, hogy én vagyok nagyon naív, de szerintem az egy öngól lenne, hogy komplett konzolcsere, tehát nyilván meg fogják valahogy ezt oldani valamilyen utómódon, hogy aki mit tudom én, egy éve vett PS4-et, vagy két éve, az is utólag be tudjon valahogy szállni ebbe egy, mit tudom én, valami külsődleges upgrade-del, én nem tudom. Én is úgy hiszem egyébként, hogy valószínűleg a PSVR-nak a kezdő kínálata az menni fog a idézőjesen régi PS4. Aztán egy év múlva megvegyél PS4-kát, hogyha szeretné az Uncharted 5-nek, vagy az Uncharted 4 The VR Edition-nel játszani. Ja, én most félreértettelek titeket, mert hogy én arra gondoltam, de lehet, hogy ez már tényleg ilyen fúj naív gondolkodás, hogyha nekem van egy, mit tudom én ugye például tavaly novemberben vettem egy PS4-et. Szerintetek arra nem fog valamit kitalálni a Sony, hogy azt valahogy Nem, hát ezért lesz, nem a, ezért lesz a PS4K, ha mert minden igaz. Na jó. Igazából a magukat a játékokat illetően azt pletykálják, hogy ott nem lesz az a baj, hogy játszhatsz bármivel a régi PS4-eddel is. Most a legújabb híresztelésben az van, hogy igen, nyilvánvalóan lesznek játékok, amik már a PS4K-ra lesznek optimalizálva, nem az új, nem a régi PS4-re. Azt mondják, hogy a nyitó címek között ott lesz a God of War 4 is például, de hogy ezek a játékok ugyanúgy fognak futni a régi PS4-en, csak kompromisszumokkal. Aha. De ez még úgy megoldhatónak is hangzik. Itt tényleg a VR a kérdés, ami ugye egy teljesen más erőforrás igényű valami. Hogy ott mi lesz erre a megoldás? Tehát ott nagyon érdekes. Ott lehet elég kompromisszumot kötni? Nem tudom, és az igazság, hogy nekem egy kicsit így be is rágtam erre a PS4-kára, sőt, meg kell, hogy mondjam, az utóbbi időben így egy kicsit berágtam a Microsoftra is. Csak egy kicsit? Én nagyon. Egész egyszerűen azért, jó, de neked nincs Xbox One-od, hogy baromira erőltetik ezt a Windows 10 integrációt, baromira erőltetik azt, hogy a PC-d, tehát hogy egy csomó minden meg fog jelenni PC-re, tehát konkrétan kimondták, minden. Hogy mostantól egy platform. Meg fog jelenni PC-re valamilyen formában. Hát igen, de ugyanakkor meg ugye már hát a legelső ilyen játék például a kezdetben nem tudok beszélni. Tehát Rise of the Tomb Raider-rel például eljátszották, hogy ugye a Windows 10 store-ba, hogyha megvetted, akkor mindenféle handicappel indult mondjuk a Steam-en vásárolt verzióhoz képest. De nem is ez a baj, hanem ez az erőltetett, tehát az utóbbi egy évben nem tudom, mi van a Microsoftnál, de fókuszt vesztettek a telefon témában, fókuszt vesztettek szerintem ezzel a Windows 10-es pozícionálással, fókuszt vesztenek most, én úgy gondolom, hogy volt az egyik olvasónk, egy elég jó kis blogposztot írt erről, hogy a Microsoft hol nem találja az útját, vagy nem, ez volt a lényeg, hogy ő is ezen polemizált egy kicsit. Szóval a lényeg az, hogy én is bekapcsolom majd az Xbox One-t, és mivel lesz ez másabb élmény, mitől fogom azt a konzol élményt megkapni az Xbox One-tól, amit egyébként egy nem kevés pénzen megvett konzolnál elvárok, hogy legyen meg. És az a durva, hogy ezt ugyanaz a cég produkálja, aki szerintem a világ egyik legjobb konzol. Én a 360-at nagyon-nagyon szerettem, egy korszakot definiált, óriási lépés volt rengeteg téren az előző generációhoz képest. Akinek, egy csomó embernek a PS2 az előző generációban az a szívszerelem, ami egy óriási generációt meghatározó masina, az úgymond popularitás szempontjából is rákövetkező generációban ott volt a 360, az Xbox One-nál meg három év? Két és fél év után nem tudom hova tenni a gépet. Igen, és pláne így, hogy most vannak ezek a kijelentések a Microsofttal, ami után az érzése támad az embernek, hogy oké, most akkor ők elengedik ezt az egész konzolos bizniszt. Tehát nem csak az, hogy az Xbox One, hanem meg a telefont. Az vehető ki a szavaikból, hogy most a régi klasszikus konzolos biznisz az náluk így megszűnőben van. Vagy hát tényleg annyira, én nekem is ez a benyomásom, amit te mondasz, Mackó, hogy olyan szinten túltolják ezt a Windows 10 témát, hogy most... Ugye cross-appok, tehát... Meg ezt ezt a Windows Universal... Appok, ami telefontól, Xboxig minden futtatja majd. Most annyira, de hát ugye például egyébként pont a tavalyi Gamescomon én voltam, aki beült erre a Windows Gaming konferenciára, és ott is egész végig, bár ott még nem ennyire hangsúlyosan erről volt szó, de ott is folyamatosan ez a cross-gaming, meg a cross-platform, meg ami önmagában nem baj, csak a fókuszvesztés. Igen. Az, hogy mikor én amikor megvettem az Xbox 360-at, nem is gondoltam azt, hogy a live-val, az live arcade játékokkal, az achievementekkel, és úgy alapvetően azzal a közösségi élménnyel, amit akkor az 360 adott, mennyire újszerű élményt kaptál, mindegyikbe tudtál kapaszkodni. Nem csak azért, mert zöld-szürke színű volt, és de szépek ezek a zöld-szürke, tehát így milyen jó volt oda leülni, de az is egy ilyen komfortos valami, tehát az ember szívesen gondol vissza magára az a felhasználói felületre, mindenre. Most ezek után nem tudjuk még, hogy mi lesz, de most az Xbox van, az arról fog szólni, hogy a Universal Weather App-ek, meg a Universal nem tudom én milyen currency trans, tehát az ilyen mindenféle valutaváltó progik, meg a hasonló desktoptól mobiltelefonig terjedő univerzális szarok fogják dominálni, és akkor hol marad az az élmény, hogy alig várjuk az augusztust, hogy mi lesz a Summer of Arcade-ben, vagy hol marad az az élmény, hogy hol van az a következő játék, amit kiezrezhetek? Én nem érzem, hogy a kettő között lenne bármilyen összefüggés. Tehát most attól, hogy 1800 féle számológépet is letölthetsz az Xbox One-ra, attól, hogy te ugyanúgy meg fogod kapni az exkluzív játékot. Amit PC-n is ugyanúgy megkapok? Hát végül is Microsoft exkluzív, csak... Ja, hát de, ez... De nem... Tehát, vagy egy Quantum Break PC, tehát hogy tök jó, én megmondom őszintén az LMV-knél így annak idején összetettem a kezem, hogy egy PC-n milyen kurva jó fog kinézni. Aztán egy idő után ezt elengedtük, és mennyire jó volt, hogy volt egy LMV-k, amit akkor végigjátszhattunk, és egy évben, nem tudom, 2010 környéke? 2010-ben a Definite Xbox 360 játék volt, amit lehetett mutogatni basszus, hogy egy LMV-k. Most mi lesz ilyen? Tehát hol van ez a konzol exkluzivitás? PC-n is játszunk, egy csomóan úgy vagyunk, hogyha más nem, mert ugye nincs mondjuk olyan erős PC-nk, akkor a letölthető indie címeket játsszuk, de tehát azért van a konzol, hogy igen, legyen évente egy-kettő olyan beszabehú élmény, mint ami annak idején az LMV-k volt, de ugyanúgy mondhatnám a másik oldalról, mint amin a God of War 3-at, mondhatnánk a Heavy Rain-t, vagy mondhatnánk a Beyond-ot, amelyek szintén egy ilyen korszakos Sony élményként égnek be az emlékezetet. Igen, de még mindig ott vagyok, hogy a játékot megkapod, és lehet, hogy ez beszabehú lesz. Nem lesz annyira beszabehú, mint a konzol árának háromszorosáért vett, vagy négyszeresért vett gépen, amit megveszel, vagy nem veszel. Nyilván, ha van egy ilyen géped, akkor azt mondom, hogy minek? Igen, tehát az a baj, hogy emiatt a konzol elveszti a létjogosítságát. Ezt akartam, bocsánat. Ne haragudj, Klári, hogy itt elraboltam a gondolatodat. Bocsánat, hogy tehát, hogy én meg a PS4-emmel érzem ugyanezt, hogy vettem egy PS4-et novemberben, hogy azt már cserélheted a hogy már mekkora jó lesz nekem, hogy végre kapom itt a konzol exkluzív címeket, és gyakorlatilag rájöttem, hogy végigvittem a Bloodborne Game of the Year Edition-t, végigvittem az Until Dawn-t, és most így malmozgatok, mert hogy jó, oké, most majd jön egy Uncharted, de hogy így igazából PS4-en sincsenek szerintem olyan hűden nagy exkluzívok. Tehát tényleg így mondjuk 5 cím van, de tényleg utólag már verem a fejem a falba, hogy minek vettem. Miért nem a GTX 970-et vettem? Miért nem vettem egy GTX? Hát nem, de hogy ráadásul most bejelentették ezt a PS4K-t, vagy PS4.5-t, nem jelentették vagy minden hivatalosan. Jó, úgy értem, hogy nem bejelentették, de hát már annyi helyre jönnek a plegykák, hogy biztosra vehető. Tehát, hogy én meg most pont a másik oldalon is ugyanezt érzem, hogy olyan, mintha mind a két kurens konzol teljesen egy, úgy nem teljesen, de hogy úgy egy kicsit súlytalanná vált, és azok számára maradt egy ilyen, nem tudom, ideális opció, akiknek mondjuk tényleg nincs kedve 300 ezerért PC-t venni, és akkor arra pont jó, hogy este lezútja a nyál elé, csak... De hát ez, kaptál egy belépőszintű PC-t. Egy gefes olvasó, kommentelő írta egyébként, és megmondom őszintén, kicsit trollkodás, de valamennyire egyetértek vele, hogy az Xbox One pont van, és a PS4K bejelentés azt mutatja, hogy talán ez a legjobb időszak arra, hogy az ember PC-re váltson. Hát de komolyan, tehát hogy most így utólag nem értem magam, hogy minek vett, jó, a Bloodborne miatt megérte, de... Áj, megvan a pont, ami miatt mégiscsak, yes! Tehát nem érzem azt, hogy kidobott pénz lett volna, csak hogy például annak idején, amikor a PS3-omat megvettem, na ott volt inkább sokkal erősebben bennem egy ilyen hezitálás, hiszen tényleg az Xbox 360-hoz képest egy... Na hát valljuk be, hát tényleg a Sony elég elvesztette az előző generációt, de nekem valahogy mégis a kezdeti vacilálás után egy ilyen nagyon pozitív élményként maradt meg a PS3, rengeteg játékot. Annak is egy remek atmoszférája volt, tehát remek atmoszférája volt, és visszatérve, hogy az LMV-k is megjelent utána Steam-en PC-re, és igazából a kezdeti 2006-os, 7-es demók, amik egy ilyen talán Ati Radeon kollaboráció vagy együttműködés folytán brutális grafikával bírtak, még az LMV-k PC verziója sem nézett ki 2011-ben talán olyan jól, mint az, amit 2006-ban mutogattak, de Oké, PC-re is filléreké lehetett megvenni, egy idő után gyakorlatilag ingyen hozzád vágták, olyan áron volt már Steamen. Tök jó, egy év után megint elővettük PC-n, megnéztük, hogy hogy néz ki szebb grafikával, de attól még az egy mindig egy, tehát hogy a platform bővülés megtörtént. A maga idejében, mikor az új volt, pont azt az újdonságot és pont azt a feelinget adta, amit az Xbox 360-nak akkor egy exkluzív címnek adni kellett volna, és ez el fog veszni. És Klári, ott becsatlakoznék még a PS4K-s gondolatmenetedhez, ahol azt mondtad, hogy most megvettél egy gépet, és most fejlesztheted újra. Ez a másik kínom, hogy 2,5 éve, 3 éve vettük a PS4-eket, aki early adopter, aki nem az 1 éve, 2 éve, tehát gyakorlatilag a tojáshéj az most pottyant, tehát az előző generációnak az élettartamához képest a tojáshéj most pottyant le a gépek fenekéről. Most már van egy Until Dawn, vannak ezek a Far Cry Primal, ami tényleg úgy néz ki most már, amit elvártunk ettől a generációtól. Jön az Uncharted 4, aminél feltételezzük, hogy az Uncharted 4 ki fogja hozni azt a PS4-ből, amit ezen a szinten jelenleg, mint ahogy az Uncharted 2 is talán az volt az, ami a PS3-ból kifacsarta. Simán ellennék még 2-3 évig az Uncharted 4 színvonalú játékokkal, mert amúgy PC-n sincs olyan über brutális nagy fejlődés. Tehát, tehát tegyük össze a kezünket, a generációváltásnál akkor volt, tehát nyilván jöttek a konzolos átiratok, amik most már persze sokkal-sokkal jobbak tudnak lenni, mint a konzolos verziók. De én nem látom azt a PC-s játékot, ami miatt azt mondanám, hogy fú, megint egy lépéssel előrébb van az ipar. Persze, brutális számítás teljesítményben igen, de attól még, hogy a GTA 5 ott néz ki a legjobban, meg attól még, hogy a nem tudom én, Far Cry Primal, meg a mordoros, verekedős, kaszabolós Assassin's Creed is ott tudja a 6 gigás videókártyákkal a legszebb textúrákat hozni. Nem érzem azt, hogy miért kéne nekem most PC-t venni, vagy mivel járnánk előbbre a PC piacon. Magyarul még, amíg a PC piac is hezitál, vagy csak annyival tud többet, hogy high textúrákat használ, high shadow-t, meg egy kicsit nagyobb felbontást, addig bőven ellennék az én tévében a kis PS4 alap-alap verziómmal még 1-2 évig. Vagy 2-3 évig, és akkor... Egyébként... Jelenleg úgy néz ki, hogy technikailag el lehetsz. Hát az üzleti modelleket megismerjük, hogy mennyire fogják az embereket átterelni majd esetleg egy nagyobb... Ez egy nagyon fura dolog, ezt, és megmondom őszintén, hogy szakmai szempontból iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy hogy fogják lemenedzselni egyébként egy ilyen váltást. Tehát konkrétan a bejelentés, ha belegondoltok, egy ilyen bejelentés, azt annyira a legvégére kell tolni, amennyire csak lehet, hiszen gyakorlatilag onnantól kezdve elkezded megölni a saját gépennek az eladásait. Igen. És hogyan fogják áthúzni az embereket, mit fognak... Nem, ez egyébként tényleg minden, ami először csinálnak egy bizonyos üzletágban, ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Hát igen, ez baromi nehéz lesz lekommunikálni a Sony-nak hatékonyan úgy, hogy ez ne vegye ki rosszul magát, és pontosan ez mutatja azt, hogy miért idegen ez az egész teljesen a konzolos iparáktól, mert hogy alapvetően tartunk ettől a dologtól. De nekem egyébként már az is egy kicsit hátborzongató, hogy tényleg én is vártam majdnem 3 évet a PS4 vétellel, pont azért, mert úgy semmi nem ösztönzött úgy igazán egy PC mellett arra, hogy vegyek. És most itt az előbb mondtad, Attila, hogy most potyog le a tojáshéj az aktuális konzoloknak a fenekéről, hiszen tényleg most kezdenek eljönni mondjuk a PS4-re is ezek a jobban csengő, nagyobb exkluzívok, vagy így most az elmúlt pár hónapban. És még jóformán itt be se indult a buli, már lehet itt látni tényleg a változásnak a... De tudod mit? Tehát legyen akkor az, hogy bővítsük, legyen az, hogy eljátszok újra a 32X-et, meg a Mega CD-t, meg a nem tudom én micsodát, de akkor legyen az az opcióm, hogyha már egyszer kiraktam az asztalon az alap PS, tehát az alaplapomon ugyanúgy ott van a processzor, ami ugye nem fog változni a pletykák alapján, sőt, még talán Rambo se lesz több, csak egy dupla erős GPU, meg esetleg a hozzátartozó HDMI port, akkor a túrói nem lehet egy bölcsőt venni hozzá, amiben mondjuk, mint a Mega CD-be, vagy mint a 32X-be, így hozzácsattintom a régi géphez. Mert még ez is jobb, mint hogy akkor most bassza meg, most próbáljak meg, a veterán adjam el a régi gépet, vegyek egy újat. De én éppen erre mondtam, hogy lehet, hogy nagyon naív elképzelés a részemről, de én még egy kicsit csimpaszkodok a reménybe, hogy valamilyen utómódon én szerintem meg lehet majd találni. De én nem látok bele, a fogalmam nincs, egy ilyen PS4-nek milyen architektúrája, tehát nem tudom fejlesztői szemmel nézni, én csak átlag userként vagy játékosként gondolom úgy, hogyha lenne egy ilyen workaround megoldás, hogy valahogy fel tudjad húzni a kis alap PS4-edet is. Egy dokkolóval, egy bölcsővel, egy valamivel. Valamivel, de nem... anélkül, hogy tényleg el kelljen adnod, és akkor eleve ugye buksz egy csomó pénzt az eladással, és utána meg még vegyél egy újabb PS4.5-öt, vagy 4K-t, vagy akármit. Meg ki fogja megvenni. De jó, tehát lehet itt ilyen árcsökkentéssel variálni, hogy akkor lesz egy PS, tehát a PS4 alap az, mit tudom én, az lesz a gyerekmodell a kisgyerekeknek, és oda majd lesznek majd a jó kis ilyen Activision-ös mesefilm átiratok, meg hasonló kis mókák, meg a FIFA, aktuális FIFA az gyönyörűen fog rajta menni, amivel így a nagyobb tömegeket meg lehet fogni. De én most vettem prémium gépet 2,5 éve, és még mindig nem ment le az ára a gépeknek, tehát még mindig ugyanúgy 120 ezer forintért veszel PS4-et, lehet, hogy plusz egy játékkal, vagy némi kis extrával. Nincs kategóriás árcsökkentés. Az egy terás gépet. Most vettem 2,5 éve, még mindig ugyanannyiba kerül. És tehát akkor már megértük volna azt, hogy oké, degradálódott, értéktelenedett, devalválódott a cucc, és most már tényleg itt az ideje annak, de még a felfelé tartó ciklusban vagyunk, nem pedig a görbének a lefele ívelő szánkózós szakaszában, szóval... Meg az is vicces, hogy ugye az ilyen, ez a PC versus konzol vitáknak az egyik legfőbb ilyen felemlegetett, nem tudom, érve szokott lenni, hogy bezzeg a hülye PC-t, azt mindig frissíteni kell, update-elni kell, mindig költeni kell rá, és most meg gyakorlatilag ugye egy kicsit jó kicsiben, de most a konzolok világában is valahogy ezt most akarják behozni szép lassan, vagy én nem tudom. Na, tehát, nem. Most jutunk el oda, amiről már régen nagyon sokat beszéltünk, hogy egyszer csak meg fognak szűnni a konzol generációk. Hát ez is előfordulhat, mert akkor itt nem, alapvetően architektúra váltásra valószínű szükség lesz egy adott X idő után, tehát ezen a architektúrán, amire most van építve mind a két gép, közel ugyanaz az AMD architektúra, ezen egy idő után át kell lépni, mert jön a GDDR7, meg a nem tudom én micsoda, meg jönnek az új, alacsonyabb fogyasztású és még jobban párhuzamosított újszerű procik, amikre nyilván architektúra cserét is kell esetleg majd eszközölni, de talán tényleg az lesz, hogy tovább húzzák ezt a hardware fejleszgetéssel az adott PS4 generációt, vagy hogy mondjam, nyolcadik generációba járunk. Lehet, hogy a generációkat lassan majd tényleg így ilyen, nem tudom, 2-3 éves ciklusok fogják felváltani. Hát, meg az a másik igazság szerint, vagy én úgy gondolom legalábbis, hogy azért a PC-t se évente fejlesztett, tehát lehet, hogy mit tudom én, 1998-ban az volt, hogy épp, hogy megvetted a TNT2-t, már jött a GeForce 1, ami óriási lépés volt, utána jött pár évre rá GeForce, mit tudom én, 2 évre rá GeForce 3, és minden évben óriási léptékű fejlődések voltak. Szerintem most, aki egy 2-3 éve vett egy akkor bikának számító, ugye most nem a 100 000 forintos alap office gépre gondolunk, hanem a 3000 forintos gaming masinával, szerintem bőven bátran a 3 évvel ezelőtti masinákon is. De ez így volt az előző generációban is, tehát én 2008-ban fejlesztettem gépet, és még azt mondom, hogy egy tavaly előtt eszközölt minimális videókártya fejlesztésre a mai napig mindent el tudok rajta indítani, ha nem is közel konzol minőségben. Hát úgyhogy a gépet akkor vettem, mikor a Dead Space jött ki, pontosan emlékszem, hogy azzal teszteltem, akkor az a gép 120 FPS-sel vitte full grafikán, full felbontásba Dead Space 1-et, és a mai napig pedig egy 8 éves, tehát a gép alapjai már lassan 8 évesek. Tehát azért PC piacban sincs akkora léptékű előrelépés, ha csak nem a nagyon végletes szín. Bár ez az az igazság, hogy ha viszont nagyon fullba, meg nagyon very high-on akarsz mindent játszani, akkor viszont nagyon elpofátlanadtak mostanában. Tehát de ez egy új jelenség, mert ezt akartam mondani, hogy én korábban szintén ilyen 4-5 éveket tök jól el voltam egy PC-vel, és akkor tényleg volt, hogy sokszor már egy ilyen majdnem 5 év telt el, mire kezdtem érezni, hogy kezdi a, nem tudom én, az aktuális játék így súrolni a határokat, de tényleg tök jól el lehetett lenni nagyon sokáig, akár egy 4-5 éves PC-vel is, mit tudom én, egy-két beállítást levettél médiumra, vagy nem toltál föl, mit tudom én, élsimítást, meg ezeket a dolgokat maximumra, és most meg a rohadt életben, nem is tudom, 2 éve vettem PC-t, és nekem például egy GTX 960-ason van, és az aktuális játékoknál már azért köhög. Tehát, hogyha ilyen AAA címeket futtatok, most mit tudom én, amivel én ebben a hónapban játszottam, a Rise of the Tomb Raider volt az egyik, aminek a PC verziójáról, tehát iszonyúan tetszik, meg nagyon jól skálázható a grafika, de hát ott például gyönyörűen kijött már a kártyámnak minden kis limitációja, tehát voltak opciók, amiket tényleg... Esélyem nem volt, és ugyanez a Division például, hogy marha jól néz ki, nem azt mondom, tehát nem vagyok én sem. Nem a semmire kéri. Grafika buzi, tehát nem... Kimondta egy csúnya szót. Kimondtam egy grafika. Fikát. Szóval nem fikázni akarom a PC-s grafikát, mert hogy gyönyörű szép a játék, nyilván sima high, meg ilyen medium high beállításokkal is, csak hogy nekem valahol fáj legbelül, hogy hát tényleg kicsengettem annyi pénzt azért a gépért, hogy abból lehetett volna venni 2,5 PS4-et, és már most érzem, hogy mindjárt. Tehát például a Quantum Break-kel én nem nagyon fogok tudni szerintem normális beállítások mellett játszani. És itt az a pofátlanság, hogy még egy pár éve, egy 5-6 éve, nem is 5-6, 8 éve, amikor a 4870-es videókártya egy csúcsra van, cucc volt, talán 56 ezer forintért vettem. Na ez a és a prémium kártyáknak az ára... 30-40. Hogy? Vagy sőt, ilyen 30-valahány ezer körül lehetett. Vagy most mi? Bocs. Tehát hogy a 4870-est, mikor új volt, 55 ezer forintért vettem. Te tökéletesen emlékszem. Most 55 ezer forintért egy majdnem azt mondom, hogy közép-közép kategória, ami már igazából nem elég a Full HD 60, vagy sokszor a Full HD 30 medium high kategóriára sem elég. Ja. Mert bejöttek ezek a ami akkor prémium volt, az akkor is 100 ezer forintba került, viszont most 100 ezeré nem a prémiumot veszed meg, hanem az alsó, tehát a felső kategória legalját. Na és ez... mehetsz fölfele 150 ezer, 200 ezer forint, és igazából fölmész egy nyugati oldalnak, nyugati sajtó, Digital Foundry elemzés, hát GTX 970-esekkel tesztelgetik, kihozzák, hogy hát ez a 970-es azért a 980-hoz képest azért gyenge, de azért ott vannak a Titan kártyák, meg a nem tudom én micsodák, horribilis árakon megy, és a 970, amit már eleve a sajtó is úgy sugal, hogy hát az már így a high gaming, high PC gaming alja. Na jó, nem érdemes ezt túlbeszélni, lehetne erről még órákat. Szomorú, maradjunk ebben. Hát majd lesz valami. Régen minden jobb volt. A régió dolgokból. Az S3 nem Savage 4 kártyám még, amin be lehetett kapcsolni az Unreal Tournamentbe a szuper részletes textúrákat, és mindenki csodájára járt. Akkor voltam utoljára Star videókártyával. Ha már ennyit szomorkodtunk, akkor a hónap szomorú hírét vagy híreit azt szerintem inkább hagyjuk is ki, mert terveztünk beszélni itt a stúdió bezárásokról, tehát két komolyabb stúdió is, a Lionhead, illetve a Evolution is bezárt, illetve voltam még a Pressplay is, aki azért... De ez vidám dolog! Ja nem, bocsánat. De akkor beszéljük inkább, hát ugye a Sonyról meg a Microsoftról már volt szó bőven, de a Nintendo házatáján is volt, vagy hát lett volna esemény, ha igaznak bizonyult volna. De az nem. A csúnyaság. Tőlem ma megkérdezte valaki, hogy oké, most akkor kiderült, hogy fake ez a kontrollás valami, akkor most végül is mit tudunk ezek után az NX-ről? Semmi. Mondtam, ott vagyunk, mint az elén, semmi. Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy már itt beindult mindenkinek a fantáziája, látva gyanúsan valóságosnak tűnő képeket a kontrollerről. Sokan meg is jegyezték, hogy ez az első hardware szivárgás a videójátékok történelmében, amit nem ilyen potétó kemmel fényképezett valaki útvar minőségben, ami több, mint gyanús, és hát végül be is igazolódott, hogy igen, ezek kamu képek voltak. Tehát igen, most ott tartunk, hogy Back to Square van, nem tudunk semmit az NX-ről, azon kívül, hogy a Nintendo valamikor az idejében. Square és NX? Nagyon jól talált. Hát nemhogy nem tudunk róla, a Dragon Quest-tel írták be magukat a játék történelemben, NX-ék. Te nagyon, nagyon ki fogod húzni a gyufát. Már kihúztam, úgyhogy maradjunk annyi, vagy ma már többször is kihúztam, meg mások is kihúzták, úgyhogy... Na ne nyelegjetek már! Attól függetlenül, hogy ezek a képek itt féknek bizonyultak, még nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy nem valami hasonlón dolgozik a Sony. Tehát voltak olyan reakciók... Hát Sony, a Nintendo! Igen, igaz, a Nintendo, bocsánat. Tehát voltak olyan reakciók erre, akik azt mondták, hogy igen, én is úgy tudom, hogy valami ilyesmi készül, meg ugye... ez a Sony, ez most nem a fixálódott nálam. A Nintendo-nak voltak olyan, hát szintén kiszivárgott, tehát nem biztosra vehető szabadalmai, amik egy hasonló kontrollert mutattak be. Na, a szabadalom egyébként nem kiszivárgott, tehát az valós, a szabadalom, hogy van olyan szabadalom. Az... Fölmész a patents.com-ra, és megvan, csak hát és az rendelsz ugye... a kabátot, az új patentokat. Csak hát nyilván egy rakásmenet lesz ott, aki ilyenkor védetni, és mondjuk annak töredéke. Igen. Internetgyártási. Meg hát ugye általában nem is pont ugyanolyan formában köszönnek. Ez viszont, ez meg nagyon gyanúsan hasonlított arra, amit ezeken a vázlatos képeken látunk. Az lett, ettől csak az lett volna a nagyobb poén, ha valaki így befotoshoppolja azt ilyen fekete-fehér vonalrajzot. Kiszivárgott. És it is real! Igen, és micsoda a grafika, vagy micsoda látvány. Hogy tudták ezt a rajzfilmes hatást élőben is elérni? Az első cel-shaded játékkonzol. A Nintendo-t. Az első két színű monokrom. Fekete. Egyrészt tök jó poén egyébként, hogy tényleg nincs az a hülyeség, amit ne hinnénk el, hogy a Nintendo megcsinál. Másrészt... Fütyi csipeszből nem lett semmi. Micsoda? Nem, de azt is elkezdték. A vitality szenzorból. Másrészt egyébként tök jó... Nyilván még akkor is kiderült, hogy átverés az egész, tök jó volt, hogy kicsit megmozgatta a közönséget. Készültek ilyen-olyan poénok. Én láttam olyat, aki valamennyi, már annyira tovább gondolta, hogy egy Zeldát rá photoshopolt, és kitalálta, hogy hogyan lehetne ezzel a két karral irányítani, és ilyen kis menü opciók bukkantak föl, meg mindenféle kis hülyeség. Tehát így teljesen bezsongott a közönség tőle. Legalább egy kicsit rájuk is figyeltek, mert most eléggé el vannak. Amúgy olyan szempontból lett realitása a dolognak, ugye, ami állandó találgatás az NX körül, hogy ez valahogy a hagyományos otthoni, illetve a handheld konzolokat ötvözni fogja, vagy hogy ez két külön gép lesz, hogy kapcsolódik, tehát ez nagyon nem tiszta. De ha mondjuk ebből a kontrollerből indulunk ki, ami ugye önmagában is egy játékra alkalmas eszköz, azáltal, hogy rajta van a kijelző is, ez igazolhatja azt azért szerintem, hogy ha nem is pont ez lesz, amit a képeken láthattunk, de azért valami hasonlóra lehet számítani. Valami cirógatós, gond nélküli, innovatív. Nem tudom még mindig eldönteni azt, hogy 2016-ban, vagy 17-ben, amikor ez megjelenik, van-e bármilyen dedikált handheldnek létjogosultsága? Hát ez amúgy szerintem egyértelmű, hogy nincs, és a Nintendo is lassan eljut erre a felismerésre, és talán ők is ezért próbálkoznak ezzel a hibrid. Hát ez a mobil piaca, más ezzel a hibrid megoldással. Viszont ha hibrid, akkor minek? Tehát hogyha az egyik felét nem biztos, hogy érdemes lesz használni, ez kicsit nekem olyan... Én nem tudom, én a Nintendo helyébe egyébként annyit csinálnék, hogy a 3DS-en a kijelzőt gatyába ráznám, raknék bele egy olyan videócsipet, ami elbírja a kétszeres felbontású 3D kijelzőt, gyönyörűen el lehetne lenni, mint ahogy a Vitának a képessége is, a jelenlegi mobiljátékok minőségét ismerve, minusz a VR, gyönyörűen el lehetne ezeket a konzolokat tartani. Baromi jó platformok, egyáltalán nem, tehát leülsz játszani egy 3DS-es játékkal, és a felbontás kivételével azt mondod, hogy ez már az az élmény, amitől nem is biztos, hogy egy handhelden ettől jobb grafika, vagy nagyobb részletesség kéne. És ezek is már hány éves gépek? 6-7-8, már nem is emlékszem, hogy a 3D-s mikor jelennek. Hát 8 éves nincs talán, de hát 5-6 éves gépek talán. 2000. Én nem hiszem, hogy a technikai teljesítmény lenne az, ami bármennyire is hátrányba tolná őket egyébként. Így van, a fókusz veszett el a fejlesztő iparban. Egyszerűen szerintem a közönség eltűnt, vagy legalábbis átmozdult javarészt a mobilokra. És nem igazán jött be az a dolog, hogy az lesz a kapudrog, ugye a mobil játék lesz a kapudrog, és akkor mi mindenki utána komolyabb élmény érdekében egy korrektebb Pokémon játékra át fog nyergelni 3DS-re. Megmaradt a japánok kiváltsága az, hogy ott még talán még mindig, vagy ezt talán hát, te szoktad, de azért ott is csökkent. Azért már ott is, nem az, mint régen. Hát sőt, hát ugye annyira nem ez, tehát, hogy most konkrétan jön a Pokémon a mobiltelefonokra. És bakker a Nintendo aranyat kezd csinálni a nem játék mobiljátékával. Tehát fura virágban élünk. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen világban egy otthoni Nintendo konzol sikeres lehessen újból? 4K, 120 FPS, VR, és Sony-nak hívják. Mit fogsz ezért kapni? Csak gondoszkodok. Hát jó kérdés, hogy egyáltalán most arról beszéltünk, hogy az Xbox mint platform az kezd így el, hogy mondjam, hogy ilyen szép tortát képzelünk el, ami így szépen feszesen csillogó csokimázzal állott előtted, az így kirakod a napra, és így kezd így széttöttyedni, tehát így ezt a feszes, karakteres nagyot nyelté hallottam. Nekem inkább a töttyedés szó. Tehát igen, egy ilyen ellophatom? Ellophatom a töttyedést. Tehát így szét folyóban, és így nem látod azt a karaktert benne, amit egyébként úgy kezdjük elveszteni azt a Nagyon szépen akartam megfogalmazni, nem jött ki, értitek a lényeget. A Sony-nál meg lesz a PlayStation VR, ami talán egy kicsit ugye víz fölött, meg az érdeklődés nagy mértékben ugye a gépre tudja helyezni, és hát ez a 4K-s meg technikai fejlesztés, és jön az Uncharted-et, vagy a God of War 4 mondjuk a PS4K-ra, akkor az lehet, hogy megint így a tech bolondokat be tudja fogni. Mit kéne a Nintendo-nak csinálni? Hát valami olyan ötlettel kéne előrukkolni, ami nem mozgásérzékelés, nem VR, nem augmented reality, de mégis Nintendo-s. Egyébként, ha most itt közbe vethetek bármit, tehát én nagyon sokat úgy nem értek a Nintendo játékaihoz, tehát én a Nintendo-nál lemaradtam ugye a GameCube időszakban, meg nekem a mai napig. Ha azt mondja valaki, hogy Nintendo, akkor ezek a GameCube-os, meg korábbi Zeldák, meg egyebek ugranak be, meg Mario. De nekem ez például egy ilyen örök problémám a Nintendo-val, és ezt sokszor kommentelik az olvasók is, hogy olyan szinten valahogy így bele vannak ragadva a múltba, tehát hogy nekik valahogy úgy kéne már egy kicsit megújulni, hogy persze ezek a Nintendo-s értékek, meg ezek az abszolút velük asszociált franchise-ok vagy címek ne vesszenek el, csak nekem például unalmas. Nagyon nehéz ez, mert a szórakoztatóipari forradalom ami utoljára Nintendo-hoz köthető, az a Wii, ami után pedig bejöttek a mobiltelefonok, ami forradalom a mai napig tart. A következő forradalom, ami forradalomnak néz ki, a VR lesz, amit meglátjuk, talán nagyobb sikere lesz, mint a 3D TV-nek, meg a Kinect-nek, meg a hasonlóknak, az már szinte most borítékolható. Igen. Hogy erre mit tud lépni a Nintendo? Igazából én azt érzem, hogy a Nintendo az egy nagyon kellemetlen helyzetben van méghozzá, amiatt, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem igen számíthat már a külsős kiadókra. Tehát ugye a Wii-nél megint nagyon korán elveszítették a támogatást, és ha hardware tekintetében nem lesznek képesek felnőni a másik két vetélytárshoz, pláne akkor, ha azok ilyen továbbfejlesztett gépekkel rukkolnak elő, akkor lehet megint nem fog a Ubisoft, az EA, az Activision és a többiek Nintendo konzolra fejleszteni, és akkor megint ott vagyunk, hogy a Nintendo-nak kéne valami ötlet, ami a Wii-nél megvolt, amire építve sikeressé tudnak tenni egy konzolt, de hát ilyen ötletet nem lehet minden generációban kitalálni. A másik oldala dolognak meg az, hogy meg tudják csinálni, mert ott is mérnökök ülnek, hogy igenis összeraknak egy olyan gépet, amelyik pariban van a PS4K-val és az Xbox One.1-nal, csak akkor meg hülyén hangzik, de egy unalmas képet fogunk kapni. Ez lehet, de amúgy, ha valamikor, akkor talán most megléphetné a Nintendo, ugye szegény nyivatával, ami történt, most azért elég komoly váltáson megy át a cég egésze. Ha valamikor lehet filozófiát váltani, az szerintem most van, és pont beszéltünk arról, hogy az exkluzív címek jelentősége az egyre inkább csökkent, tehát amíg pár generációval előbb ezek jellemeztek komplett generációkat, addig most igazából a legnagyobb multiplatform címek mellett kis túlzással eltörpülnek ezek az exkluzív nagyágyúk, viszont azért a Nintendo-nál még mindig ott vannak, tehát a Wii U-ra is rengeteg olyan exkluzívot fel lehetne sorolni, amire büszkék lehetnek a tulajdonosok, és ha esetleg egy olyan géppel elő tudnának rukkolni, amin ugyanúgy van Assassin's Creed, ugyanúgy van Call of Duty, de a legújabb Mario-t, a Zelda-t, Smash Bros-t és a többit tudod rajta játszani, talán ez még adhatna számukra egy esélyt. Nem egy kreatív ötlet, de lehet, hogy életmentő lesz. Igen. Hát, ha csak nem az van, hogy fogják magukat és a másik két gépparkra viszik át a Mario-t meg a Zelda-t. Előfognak szerintem valami mobilos happeninget csinálni belőlük, mint hogy egy Xboxon mariózzunk. Hát találgattunk bőszen, hogy az igazsághoz mennyivel jutottunk közelebb. Az legkorábban szerintem júniusban az E3-on fog kiderülni. Addig azért még biztos lesznek pletykák jócskán. Maradjatok velünk, olvassátok nálunk ezeket. Köszi szépen, hogy minket hallgattatok. Egy hónap múlva újból jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!